شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام به شما بچه های خوب و نازنین خودم، امیدوارم همتون خوب خوب باشید. بچه ها در ماه مبارک رمضان هستیم، داریم کم کم میرسیم به شبهای قدر. راستی گورای من، شما میدونین شب قدر یعنی چی؟ پسر کوچولو قصه ما علی کوچولو نمیدونه، برای همین میخواد بالاخره یه جوری جویا بشه که شب قدر چه معنی و مفهومی داره. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست شب قدر یعنی چی؟ وقتی علی کوچولو تلویزیون رو روشن کرد تا برنامه کودک رو نگاه کنه، خاله مهربون برنامه کودک گفت بچه ها امشب شب قدره و خیلی از بچه ها به همراه خانوادشون به مسجد یا جاهای زیارتی میرن. علی کوچولو نمیدونست شب قدر یعنی چی، برای همین کنار مامانش رفت و پرسید مامان شب قدر یعنی چی؟ مامان گفت شب قدر شبیه که در اون قرآن برای پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. توی این شب آدم ها دعا می کنن تا لحظه ها و اتفاقای زندگیشون بهتر بشه. علی کوچولو که تازه معنی شب قدر رو متوجه شده بود، دلش میخواست در شب قدر به مسجد بره. برای همین به مامانش گفت میشه امشب ما هم به مسجد بریم؟ مامان گفت باشه پسرم. وقتی بابا از سر کار به خونه اومد و کمی استراحت کرد میریم مسجد. بله، ساعت تند و تند جلو رفت. علی هر لحظه منتظر بود که در باز بشه و بابای مهربونش از سر کار به خونه بیاد. اما نزدیک افطار وقتی مامان علی داشت سفره افطار رو میچید، تلفن زنگ خورد. پشت خط تلفن کی بود؟ بابای علی. خب چی میگفت؟ الان براتون میگم. بابای علی به خونه تلفن کرده بود که خبر بده اون شب دیر به خونه میاد. آخه میدونین یکی از همکارای بابای علی مشکلی براش پیش اومده بود. قرار شده بود بابای علی به جای اون بیشتر سر کار بمونه. علی کوچولو وقتی فهمید بابا اون شب خیلی دیر میاد ناراحت شد. آخه قرار بود اون شب همه با هم برن مسجد، اما حالا دیگه انگاری نمیشد. خلاصه بچه ها، علی با ناراحتی سر سفره افطار نشسته بود که صدای زنگ در شنیده شد. وقتی علی در رو باز کرد، سعید رو دید که یه کاسه بزرگ آش رشته نظری توی دستش بود. سعید پسر همسایه بود که چند سالی هم از علی کوچولو بزرگتر بود. وقتی مامان علی سعید رو دید، اومد جلو، کاسه آشو گرفت و گفت سعید جان به مامانت سلام برسون و تشکر کن. سعید گفت چشم. میخواست خداحافظی کنه و به خونهشون بره که یادش افتاد چه خوبه امشب که برای شب قدر به مسجد محلشون میره، علی رو هم با خودش ببره. برای همین گفت من امشب میخوام همراه داداش بزرگم به مسجد برم، آخه امشب شب قدره. شما مسجد نمی آین؟ مامان علی گفت اتفاقا ما هم میخواستیم به مسجد بریم، اما همین چند دقیقه پیش بابای علی تلفن زد و گفت که شب دیرتر میاد. سعید گفت خب اگه اجازه بدین موقع رفتن به مسجد من و داداشم دنبال علی میاییم تا اون رو هم با خودمون ببریم. علی کوچولو به مامانش نگاه کرد و توی دلش آرزو کرد که کاش مامانش اجازه بده. مامان نگاهی به علی کرد، بعد به سعید گفت باشه پسرم، موقع رفتن به مسجد بیا دنبال علی تا علی رم با خودتون ببرین. بله بچه های گلم، حالا علی کوچولو قصه ما هم میتونست در شب قدر به مسجد بره. علی کوچولو قصه‌مون با سعید و داداش بزرگ اون به مسجد رفت و یک عالمه دعا کرد. بله عزیزای من، علی کوچولوی ما به مسجد رفت برای سلامتی پدر و مادر، برای مریض ها دعا کرد، دعا کرد که دلها مهربون باشه، هیچ کس با دیگری قهر نکنه. گلای قشنگم، شما چه دعایی دارین؟ بله خوش به حالتون، خدای مهربون چون شما را خیلی دوست داره همه دعاهای شما رو مستجاب میکنه. قربون تک تک شما گلای مهربونم، خدا حافظ تا فردا شب.